sem ott, és visszadom a pénzt. Nem adtam sem. Itt nem, a nagynál voltam most. Egyébként nem, ott nem, de kicsit előbb voltam. Ide menni, ide jön az áru, el. Jó, akkor mindjárt nézem ott. Csak meg. Csak, hogy nem kaptál meg az árut meg. Mindjárt nézem. Helyek, akkor oda is elmegyek. Thank you. nagyobb tasszában nem álljunk. Én nem is mondom, hogy ez vágya szutra. Aha, vágya Na, nincs az, hogy holnapra annak azt mondták. Holnap vagy pénteken, nem az a pénteket mondtak. Igen. Nem tudom, hogy azt hiszem, hogy az gyógyulványok a padomba megyünk találni. 140 volt, jó sofi. Nem égetik akkor a húst, mert máskor mindig égették, lehet, hogy most nem égetik, hanem beledarálják. Más meg elégették. De ez nem volna szól nekik. Amikor elvisz a zsögrot, akkor majd elégetik, nem? Csinálva azt talán, hogy helye lehet épp. Még ha csak a kutyáknak kell, nem az embereknek. Hát nem tudom, egyelőre mondom, hogy én vettem azt a rokit, de megint a nagy vízdézsákban, egyszerűen nem van semmi. 25 kiló. Még vannak ott bent ilyen nagyon szép zsákokban is vannak. Azok egy kicsit drágábbak olyan, a 20 kilósak, meg 22 kilósak is van, több fajta. De mondjuk rá a máskor a Gébinek minden ez a ropia, csak a jócskán meg volt hallítkezve, lehetett érezni szagát. Az 80 dinárhoz, aztán tényleg 100-ra, most már 100-ra szorítom. Az a 10 kilók, szóval az unimix. Jó, az azt is passzák nekik valami zabálynak a kis. Piacon is lehet venni ilyen nagy kutya tojákat, és 100 dinárnál van jója. Ez a 25 kilós. Most még azt nekik Marika vagy kettőre, és visszik rá a vizet, az megpuffad neki gyomrába, és így szeleszél maga a kis zavos, és már egyes. Na, ha ő, én nem akar jönni. Ja. Minden jó, téged üdvözlőnek nagyon. Na, nem tudsz zárni. Hát nem tudom, hogy a palacsint az nekem elég jó. Nekünk is már ma az kéz van kicsit. Hóvászok palacsintaink. Hát pont majd meg a spagettit szeretném váltani. Az is, azt is szeretném. Az autó az a lérőtén egy kis, de gól nélkül. Meg legyen írva. Nem, mi van nélkül már. Nem különbözik itt a nagy stressznek a feszkóért, hogy elintéztük mindent. De elmentem. Még itt elintézt, tartom, hogy milyen karodák. Hát a Loli. Még egy ilyen tetovált szert sávó, de én a Lolit megvártam, hogy kigyűjön a szervhoz, barátom, mondom, hogy mondja, hogy tudjuk kezdve gyönte. Hát persze, ahova kezdtem mindjárt. Amíg oda se értünk, már felítenek, azért kimutatta be, hogy nem ég a hosszú, meg nem ég Csak a hosszú nem ér, de pont akkor, amikor még regisztrálni. Ez így baj, mondom neki azt, hogy Róli mondja mindjárt a kollégának, hogy kollégának, hogy a hallom, hogy mondja, hogy tápolj meg oda odabban a tízére, hogy a főnyomták a pénzt, hogy hová tudsz ebben a bőzben a doktor, azt mondja. De mentem, ide egy ezres. Ah, kaj, no! Még én tudom, aztán kapott egy kicsit ott volt, de még egy faszi, meg a kata, meg azoknak össze a finált kasszunk, hogy örüljön a kettő. Mert mind is örüljön, semmi stressz, semmi feszkó. Érted? Nem, ha még azt mondjuk, van egy üresegés fasz. Úgy vén az mindjárt fasz. Hát úgy, hát. Nem sokára megyünk. Na. Ja. Küldjük a Markomban mondom nekik, hogy ki kéne cserélni a telefonomnak ezt a védőt, mert nagyon stari néz már ki. Azt mondja, hogy hát én nem borosztal vissza, mert ugye nem náluk veszik a védőt, hogy neki van védő, de ez a telefon nincs védő, mert Samsung-on van, vagy mit tudom, hogy mi van. Ost. Gyűlök ki, itt volt a telefon, azon a meredek lépcsőn telefon, kiesett a zsebemből, és így pám, pám, pám, pám, mikor lejjebb így ilyen nagyobb, ahogy lejjebb így lecsapódott, így bám, így elrugasztott, az buf, oda. Én meg itt fönt vagyok még. Érted? Jó, lemegyek, fogom, fölvettem a telefon, semmi bajat, teszem a zsebbe, azt mondja, pedig kell, hogy szóljál már nekik, hogy összetölt a csempét, vagy hogy a csempét még összetölt, hogy összetölt egy csempét már. Én meg a telefonomban benne van, hogy hát május 1-ig valami egy dinári kapok új telefon. Jó, így van. Na. De így tudom, hogy ez nem. Akkor mi nem mész? Hát itt az ott le, mint a szerviti telefon. Hát éppen, kapsz egy újat. Ura, az egy telefonom. Nekem az látni lemutatta le. Nem tudom, mert itt van a kicsit. Itt a szállásnál, hogy fordult egyet abban a szép búzámban, én körülbelül sajnáltam is, hogy letaposan. Kül kell az még valamennyire. Nem tudom, de én is sajnálom, hogy letaposan. Én azt akarom, hogy egyet ott a szállásnál olyan szép a búzá, hogy nem sok nyomat kell csinálni, ugye, mert szíveset fog, de azért sajnálja az ember. Totál paketot vesz akkor. Mennyire kell a totál? Meg ócsóval annyi, és akkor kapsz egy Xiaomi Redmi 9-asat, illetve Realme C14-et. Éjtélye rajta. Hogy nem borotválkozó cima, meg ez még ott akkor most erre mit figyelkolok, mit kérek el? Mit csinált anyád a motér? Láttam, hogy ment haza. Itt volt szerintem. Akkor látta. De én is láttam a tégedet, hogy jöttetek ki a... Nagyon mérgesen, nagyon mérgesen ment anyád. Nagyon mérgesen, villázottam, hogy neki meg mitegetni, és kell. Ilyen valamit, mondjuk a tesz, vagy a valami, csak egy szó. Na, no. Na. Na, szívan az így köszönöm. Na, szívan a hitleresek. A hitleresek. Pedig itt nagyon mutogatta a tévé a választás előtt, hogy miért intett akkor, mint a hitleres. Ha voltunk, elvittük kicsit. Ha megnézted, jaj, hát az a kicsi, jó. Hát én ezt nem is tudtam ezt, tehát egyébként. Hát a csúcsfaron köröztük, bemenjünk a szobájába. Miért? Most már meglátod, hogy Csun lakik? Nem. Mondom neki, hogy Csun nézd. Igen, kiukjai vannak. Nézd te ide. Krédlik. Krédlik van. Krédlik. Is vannak. rend és cuk, érted? Kendérmagos. Hát most egy kendérmagos. Tudod, hogy milyen kendérmagos? Fekete, jó. Fekete, és akkor... Szép kakassa. Nem, fehér, és akkor pöttyös. Van neki több kakassa, és van neki még a cukok is jó. Milyen háza van? Hú, az meg. Hát nem, pedig nem tudtam. Hát végül menni ott abban, mi össze akart bőni ház, ott ámált egy tyúkszar mindenfelé, ott alapnak a tyúkok. Azért tudta, hogy a rúk, hogy itt a tyúkoké. Mert ez olyan, mintha te most itt aludna ebben a szobában, hogy becsukod az ajtót, csak van neki plastik ajt, ami jó zár. Érted? Ott a tyúkok, meg ott a folyosó vannak. Itt a folyosó talán nem egy tyúkok, vagy egy tyúkszarra. Azon mén ki? Igen. Azon mén be a szobájába. Pontosan így mondom. Hát nagyon bassza, meg én ezt nem tudtam. Mondja, nem még ki, mert mondom, rám dől a ház, de én nem tudtam, hogy jól fény bebazdnék, de olyan szarul is állam. Azt mondom, nem még arra rám dől, de én nem tudtam, hogy sikert a fénybe. Hát aztán csak beléptem egy két éve, és mondom, hol tűnt el ez a faszom. Bemegyek, nézem, hú, bazd meg, Bozse. Van még egy szoba, a szerűség, ami úgy szakadozik le. Ott aztán van neki egy olyan téglábú, valami olyan megcsált, földes az aljáján, főd dombok vannak bent, az volna neki a konyha, amit mindig akar kibetulozni, ott aztán van egy ajtó neki, azt ott ugye erre mind alszanak a tyúkok, meg a kutyák, azt ki meg ott mémbe. Te is tudtál be? Mondom neki, faszom, mondom, mi a fasz neked, nincs már itt bejáratod? Azt jön, nincs. Ha mondom, azt kérdezem, hogy a felé kell lejönni döntelve. Akkor mondom, ott az udvari, vagy az utca felé van egy szoba, mondom, ez még itt a vendégszoba, én mondom, itt tartnak a vendégek, ugye. Kinyissa, szír szarra, tele van pakolva, kukoricama, bent van meg ilyen pisz, baszok, bent ilyen, poszkán, egész anya. Hogy van azért a négyedül? Ott akar nőtt. Igen, hogy úr, hogy én vagyok a Jánosban. Egy kis minkeli magát, szépen fölőződik érte. Az anyját hollak? Borbéhoz jár. Az anyját szokolyát? Itt lakik Péterre. Akkor az egyik vagy az első út, amikor... Úgy ismeri egy csikit, hogy nagyon. Az első út, amikor mész az egyik ágyhoz, az első út a balra. Jobbra van a Mihalesz, ideje, ez meg a balra, azt mondta az egyik. Úgy, de borva. Hát a felénk nem akarta azt elhinni, hogy a Gyulaj a Zanikó szomszédja. Abba a házban az összelő rád, ő, amit még ő a Jani a gazdakőr, vagy mi a fenébe ott van, ő. Hát ott nagyon szervezik a kirándulásokat. Lehet mennyi Erdély Dinári, hogy mennyi mondta pedig. Hogy vidékre. Magyarországon. Hát akkor ez egy nagyon sok. Kizannak abba elvittek, mi hazahozzá. Tényleg ott égy, amit akarsz így. Ha veszél magadnak, amit veszél. Ezt a már viszök hazahogy egy napon. Igen, viszök hazahogy egy napon. Oda mész, elvisz a busz, szétnézünk, szétengednek. Itt tudom én, Mikó, megy, még van, hogy Mikó, gyere vissza, ott akkor én a buszik. Úgy de tudta, bazdmeg, ember, kimegyünk oda, bazdmeg a fa. Azt mondja, kapálja tilvásra. Tudod, hogy mind a beton, abban nincs egy semmi, érted, az ki van frézerűvel, fák bemetelvel, lemezvel, legyet. Az akkor szép. Gyönyörűen megcsinált, már minden ideig a fő. Minden ideig, nincs semmi bent. Durca. Azt mondta, hogy füves az udvaron, hogy ott a tyúkok szedek. Ja, tiszta fűnök, le van nyíl a fűző. Nincsen a vasszat. Nincsenek azok a májékon meg balra. Ezt van már revizoló. Az alapozóban tényleg a tart is megnézhetek. Úr, nekem ez jó film. Mondtam azt is meg. Tényleg az asszonyát féti füllevezve kicsi, ez behagyít neki. Képes. Hiszen, ha váltam, ugye felítem. Ez valamit is akartam mondani. Jó, hogy ezek majd nyírják a rost, azt silózzák. Nekem Zsulák kellene rost tenni a felik. Azt mondja, végül hát nem is, mert a Bilicki Tibi azt mondta, hogy az a legrosszabb főcsavarja a silózó. Jó, abba is egyezek én. Ha ezt egy főcsavarja, akkor el is törik. Akkor ott azt én nem tudom, mennyi tíz időt felvált a tengelyt, hogy valamit. Hát jobb az árpa. Az árpa. Egy szar. Azt mondott arra, hogy jöttek rá, hogy ugye a Vojcsena. Azt mondja, szegény a Vojcsena, olyan beteg, az ünéni mondja kicsi neki, hogy nem bükölni a szobád, olyan beteg. Ó, kicsi, mi a faszomról beszélt, ott van bazdik a bankban az öreg azt, hogy mérnek van valami óriási autójuk, valamilyen terepjáró, nem tudom, micsoda bazdik, akkor a bankban, kettő ízét, az öreg azt, hogy mérnek a bankban. Semmi olyan is neki, mérnek a Malvinka, mérnek a gyerek is, az öreg azt, hogy minden ott nagy örömös. Csapatosan nem. Mondom a kicsinek, hogy tényleg bocsánat, bazdik, te vagy a beépített embere. Mondom, az letolja, kiveszi, bazdik, te bekapod neki. Ha milyen faszomról ja, Gyani, hallod, elmunkáltam a füldre, mert tegnap két hét telefonálnak, nem veszik ő neki telefon. Na, egyszer visszaírja. Hallod, elmunkáltam a füldre, mert mikor bírnátok gyűrni ütetni, mert csak szóljátok, ha gyűrtök ütetni, én várlak benneteket. Mondom a kicsák, mondd meg neki, hogy a Bodor már rég elütettem volna, ez ilyen faszopó vagy, mondom, azt akkor nem kellett elütessen. Hát éppen, fönt volt a izé. Érted, mondom, azért nem lett levére, még szépen mondta, jó, ő nem akart elütetni, mert én nekem még most is akartál ütetni. Azt mondta, hogy azért, mert a gyerek nem akart elütetni. Jó, hát te mondtad is neki, hogy nem akart elütetni. Én nem mondtam, meg azt mondta, hogy mond, hogy mi az áll. Én meg azt mondta, hogy akkor nem könyörög neki, hogy ütessen. Nem akar elütetni, akkor nem kell ütetni. Nem, majd azt tesszük volt. Hát jó, ha hagyj ütessen, csak most mondjuk értem, hogy 10 000-est keresztül, akkor nem keresünk. Ja. De neki nem tetszett a sorok, hogy nem elég így. Kérdezik le valami egy szabot, hogy na, megyünk azok én malakot, hogy vagyunk? Mondom, hogy nem tudom, apám nem mondott valat semmit. Érted? Én mondja nekem, mert azt mondta, hogy majd malakunk hozzá a malakokat, érted? Mondom, én azt sem hallottam volna. De nem mondta, hogy malaki hozzá. Én nem hozzá. Azt mondta, hogy a idézkő hozni azt a buzi azt mondja, azt foglalkozik ilyenek. Mert mondja neki, hogy nem, mert azt igyekesett szólat, azt a főnök, hogy én mondta neki, hogy menjél hozzá el a malacokat. Azt mondja, úgy, hogy megyik vényomás, hogy kóvágot ott az. Jó, hát meg is voltunk akkor tiédve. Nagyon is szégyítem. Nem tudtuk, hogy most mire vélni, hogy most mire állt. A hány ingerét. Tehát még beül még oda a meleg autóba, de most a milyen kis nagyon büdös, majd megyünk most, hát nagyon le is hagyjuk utva az ablakokat, mert nagyon büdös az ablakokat. Hát érjünk, hogy azért kipakolni mindent, tehát fogod szépen kínűsz egy ilyen szamosítom, hogy azért így belocsol. Gyomi, közvettél meg ezt a szavon. Hol tettem a számlát? Mint hagytam. Nem volt kihangni. Köszönjük azt mondja, hogy hagyjuk ott. Ez nem sok. Jó, ez a könyveke van. Akkor ez nem az. Ha majd postán küldik ki azt mondja, vagy majd kihozza. Már kibírja vinni, nem lesz tényleg baj, aki arra jár. Hát arra. Hát ez úgy, hogy befizetem egy kicsit. Én nem fizetem dolgot. Jó, hogyha nem fizet, na végig akkor jó. Majd el tudom neki írni. Tudja, hogy a tisztelt képző. Talán még nem adjátok, tudod, Meg a Bibiben, meg a Bibiben. Na, az mondott redrelja. Hát de azt teszik a legjobban, most mondta róla. Anyád nagyon búvábaszott volt. Szokott ilyen búvábaszott lenni? Szokott, hogy nem tettek. Mi nem tettek? Nem tudom. Nem mindig ég forma kezdve. Nem is árult már ma? Nem, múlnap akar. Ez a héten nem. Mert mink ott mentünk 10 óra előtt, már mentünk a autóért, héten nem. Nincsen neki irányom, hogy már olyan mit akar. Már kiszoktól utának minden. Van még egy kis gyengvirágya, de hát ez nem olyan merő virág, hogy kaszom szépen. Ez olyan azonok a tízőrbe. Három meg. Kintottak el a két óra, egy három két. Eladod az ég alapán, mondod, hogy azt kell megvenni. Nem nézem. Az Attilának csinálna egy fasz a kocsmát. Ja, igen, de én van, aki itt jó sok kocsma van. Ne, akkor már állnak a virágot. Ja. Kinek a virágát? Hogy kinek a virágát? Anyádnak. Te kihetik el. Az Anikónak a virágja. Állod a virágot, meg ráfizetse. Érjenek. De akarják vezetni ezeket a új kasszákat, ami azt mondja, hogy vásárosodnak kell, amik szállnák meg a piacosok. Hozzá füles üveget kapni egyszerűen. De aki otthon termeli, annak nem kell. Én nagyon egyetértek vele. Azért, mert most az elmény fölveszi a szétruhát, elmény Magyarországra. Végge, tolja azt a kocsikákat, egész nap vásárol, este vissza még a határa, visszatérni fél évig. Klimatizált. Viszont ez a távúj a piacon. Ahol itt a logika. Én meg fizettem a parosztadrágot, kimegyek a marhákat rendőrni, most fizettem a könyvelőnek. 27.000 dinárt fizettem a könyvelőnek. 27.000. Minden évben emelt a könyvelés árát. Azért, mert csinált az összeg, az összámlát, egy hónapra még 14.500-at fizetek, majdnem 15.500-at fizetek. Minden évben emelt a könyvelési díjat. Minden hónapban fizetem az államnak az adót, minden hónapban. Plusz fizetem a helyi közösségben azokat az adókat, amit ki. Plusz a helyi közösség még egy adót kiért nekem azért, mert nekem van gazdinfont. Hogy pédiós lettem. Még egy adóval több lett azóta, mint a pédiós lett. Hát akkor én már az... Na, ez a útállapra, ez a helyi közösség. Ez a faszban van itt a tisztesség, vagy a becsület. Piacos elmény megveszi azt a helyet a piacon, bazegoszból. Mit fizeti az államnak? A hallgatot fizetheti másnál. Megfizeti érted azt a helyet a piacon érted, meg azt az állandó. Állandós kiszám van. Meg az állandó 36-ot annyi. A Tamingó csak annyit fizet, semmi más nem fizet be magának. Érted? Annyit. Mi fő azért fizetni a helyi közösségbe, hogy pénzét vagy? Én se tudtam vagyni. Addig nem tudtuk mondani, azt hittük, hogy ez valami tévedés. Ott elmentünk a helyi közösségbe, mutatni meg, hogy hát úgy kifizettük az amit, hogy milyen. Legalább maradok. Azt hiszem, hogy pédése? Ja, akkor súlya azt fizetés van, hogy úgy vannak számolva, mint a firma lennére. Én azzal nyitottam egy új firmát a topai helyi közösségnek a területén, és köteles vagyok a topai helyi közösségnek fizetni, azért, hogy én nyitottam egy firmát. Hát nem a kinyit firmázat segíteni kell? Ja. Hát hol van a segítség? Hát lehet alatt, hogy a gazit kivillette, mikor tezik az öreg cége, ne tezik, amikor törik a csajnak a köcsödát be, mert úgyis azt mondja, hogy kicsi. Na, a topai helyi közösség is ilyen. Úgyis kicsi neki, akármi fizet be kicsi. Most akkor, hát nagyon tényleg megéri, nagyon. Akkor még gyakornak is sort a telje, ugye? Meg elfelejtik a jószágról, hogy hívják ott pénnél most leküldeni. Közben hogy álltunk fél nap érte be. De jó, ha kifizették, mert különben nem lett volna az a pénz, nem bírtam volna ott a fővesőre, hogy kifizették azt a... Amivel csak azt, hogy az egyiknek kifizették tavaly augusztusba, és nekem meg kifizették márciusban, amikor volt az a főzé. Hanem úgy álltunk, hogy most elmegyünk, hogy én fizetem ezt minden három hónapban, aztán történik. Előre fizetek mindent. Előre. Én már fizetem azt, amit majd jövőre majd fogok kapni. Fogok fizetek egy 200 vagy 300, akkor várok én is azért valamit vissza, nem fizetek be, ugye jönnek szlotrázni, ő neki fizetik. Jönnek érted, ahol mint visszük a termintet, neki azt fizetik. Van valami úgy csajott, azt mondja nekünk 100 ezer valamennyi. Sokkal, na hogy lesz ez ilyen sok? Ha most fizettem vissza, mennyileg nézem, Márciusban fizetve, lehet mondom, hogy lesz neki 100 ezer, mert nem tudom elérni. Hogy más nem is kell dolgozni, csak mondom az adósságot fizetem. 200 ezeren fölül van egy malát a kamionhoz. Látod, nem is akarják hozni. Nem olyan kis. Máma, de az nem az, az a kicsi az olcsóban, nagy, a slepper 200 ezeren fölül van. Még az érdekes, hogy Márti jön a slepper, az van rá, hogy 25 tonna. Most jön a slepper már 28 tonna, de a rakás az nem nyő. Na így van. Érted? Ez micsoda átbaszása. Úgysodod meg nem. Érted? Volt 5,5 dinár, aztán egy 6, 6,5, most meg már 7,5. Akkor tulajdonképpen más nem is tudom, hogy az adókat mindent letedjük szépen, befizetgessük, akkor kifizessük, amiben fizetünk, amire fizetünk. Mindenki a markát tartsa. De nem is lenne baj, ha a teára is követni ezt a tendenciát. Tön, főfele. Hát az az, hol van a teára, hol van a kukoricához a teára, nem ehhez a kukoricához a koncentrátus. Szerintem el, hogy a kukoricám mit tetetek? Ne ugye elaludjál bogán is. De azt aztán unni? Nem. Hanem azt magyarázték, hogy ha kivisszednék, akkor mennyi. Igen, már mondom, miért adott ki a Gabi, mikor, mert levonnak, mindjárt 1%-ot levonnak mindjárt arra, hogy elment ki a mázáig. Akkor mondom, mi ez a, ez a, izé, a rakturkáló? Azt mondja, az a por, ami elszáll, mikor öntöd be a kukoricám, akkor már hegynek kéne lenni itt a máza körül már. Ez jó, ez minden. Ezt neked nem mondja senki, ugye, hogy neked most pláne nem kellett volna odavinni. De hova viszed? Oda viszed, ahol akarod? Hát de hova viszed? Mert akárkinek nem adhatod. Nem adhatod, de hova viszed? Csinált magadnak egy tészet, azt beönteted, vagy egy silót, azt beteszed, azt megszűnik ez a probléma. Te felállsz a tiédét, te adod el a tiédet, nem. Te onnantól, mikor elmész a Gebihez, azt leöntöttél, a válladul leérted a felelősséget. Mint én is úgy jártam, hogy beöntöttem a fészerbe, mikor melyik éppen volt az, hogyha az én kukoricámon nyílt a kukoricám, az összes megvan, így jártam. Hát ez a baj. Érted? Onnantól kezdve az én felelősségem. Ez a baj. Onnantól kezdve a melegszik átforgatott, mert azoknak is megvan, hogyha molyosodik, vannak olyan tabletták, amiket belegyugodt, lefeded egy izéve egy ilyen nejlonja, hogy az úgy felül a zárt szervelő, azt megöl mindent a kukoricába. Onnantól te felelősség. Hát de jó. Onnantól, hogy belépsz a Gedi kapuján, vagy akárhol leöntöd, ott a márkában vagy. Tovább már te minuszban vagy. Most nincs tovább az, hogy ha már ennyit lemondtak. Nem lemondtak tőled, mert te levetted a válladra felelősségét, neked meg senki nem akarja, hogy neked jó pénzt kapjál érte. Te annyit kapsz, hogy amennyit kapsz, az pont. Ugyanígy van a buzánál is. Mikor te bemész a buzát, átöntöd nekik, ó, Markuban van. Annyit vannak tőled, amit akarnak, kukoricábus. Ha én azt nézem, hogy neked 16-os, vagy 17-es, akkor 17-es. Ha az nem is 17-es. Ott már mindjárt, ez a kapu baba, az meg már becsapnak. Nem beszélve arról, hogyha beteszed lágyra, akkor az örülne, így. Bravo! És akkor jó, hogy ők azt mondják, hát a Gedi föl is vásárolja, meg a szegény, szerencsétlen csinál koncentrációt. Mert neki annyi visapja van, annyi pluszot tud csinálni, hogy a koncentrát ingyenben van neki. Vagy az embereknek a fizetése ingyenben van. Ő minuszban nem mehet, csak pluszban. És csak forgassa pénzt, dől a pénzbe, dől. Még dől azért, mert ezek hülye parasztok, mindenki beviszi a Gedibe az abba. És akkor hogy csinált ez a Prosperity is, baszdmeg, hogy a Gebinek kellett csinálni a szerződést, hogy beviszed a Gebibe a gabonába. És azt csináltak az emberek, amit akarnak. De még mindig jobb, mint az, akinek máskor, hol is csinálta a Gebi Adán, vagy hogy bevitték a szerződést, ott megszűnt a cég. Mondták a Prosperitynek, hogy csak az meg, hogy lehetett, hát valaki fizesse ki azt a gabonát. Nem tudom, milyen már probléma lehet. Gerbi nem tudja ezt neki. Na, Gerbi valami agró, mit tudom én, csináltak egy szétet, prostitátorra fölvagy, és be lehetett vinni ilyen kompenzációt, tehát arról hogy is hiányzott én a tévében is akkor ma, hogy valamelyik kifizettek, azt mondja, hogy remélő, hogy megkapja, amire kell a Szabadkán is volt egy ilyen cég, hogy egyszer csak lett egy cég, a semmi, és azt elkezdett valami kurva jó árat adni az abonáig. Hó, mindenki oda is. Elpakolták, és leperek, csak gisztetes leperek, mert lemegy, mi fűzetünk, a legjobb árat adjuk. Akkor is eltűnt még a cég is. Ott akkor batod a papír a kezedbe. Semmi személy. Annyira a fő, hogy csináljon egy hamis igazolványt a paci, egy hamis papírokat, itt csinál egy céget, ott aztán elmész Szlovéniába, Horvátországba, vagy ahonnan jött, csinált egy céget. Hát kiállítják, összevette gabonát, mikor már gondolj elég, és akkor elment az ki. Őneki volt a kamion, nem körül, a saját kamionja legyen, csak fogad egy céget, kamionokat. Hordjátok el Olaszországba a gabonát. Hát ki vagyunk, mint szolgáltatva. Nagyon. Nem csak az időjárásnak, hanem még a fölvásárlóknak is. Még ez a tej is, mikor visz, meg a hús is most, mikor mondják, ja, visszük ki a húst, így meg úgy visszük ki a húst. Addig óta meg nem ér semmit a marha bent az én istálomban. Addig nem ér semmit majd. Addig csak annyit ér, még lehet annyit sem, amelyik megevett. Mikor már elmész a Matyevicsó venni egy kiló üszőhúst, akkor már 1200 dollár. Egy kiló. Akkor már van ára. Akkor már van ára. Az az üsző, amit énekel majd, ahol lehet, hogy azt mondja, hogy 200 dinárt adok, vagy 240-et. Ott abból lesz, akkor 240 dinárból lesz 1200 dinár. És ez mind így mém, és nem is tud kinek se panaszolni, se főszólalni. Semmi, mert nincs kinek, nem hallgat még téged a kutya se. Nézd, hogy miért ez az emberek veszik meg, hogy elvisz oda őtől átveszik, minél olcsóban veszik, lehet meg annál nagyobbat szakít a volna. Ott ad annak is egy kis pizza. Hát jó, van, akkor miért nem, hogyha már a piacosokat tudják baszni a vajazéve, akkor miért nem basszák a kupecokat is? Hát basszák. Hogy, mi le? Hát ilyen kupecot fizet valakinek azért, hogy most megvettem 50 marhát, vagy a melyik közösségre figyeljék ennyi, meg ennyi. Figyelj, a kupecot úgy basszák, hogy őnek kell, hogy legyen firmája. Érted? A firma kell, hogy legyen egy firmája. Milyen? Jumuszák fővásárló firma vagy? Vagy olyan firma, vágó, vagy mitől? Vagy olyan, vagy ilyen, vagy olyan, hogy folyoprizben a gázdinkló, mint az enyém. Most, hogy azt megcsinálja úgy, hogy amikor megveszi tőled a marhákat, akkor ráiratod az ő gazdintójára, ott ő eladja azt. De őnek hivatalos kör, hogy legyen. Ennek a kupacnak is, ennek, ahol voltunk, ennek is hivatalossal van. De nem bírja nekem, ha nincs kinyitva neki hivatalos firma, nem bírja nekem küldeni a pénz bankon körötti hivatalosat. Hogy lássák a pénz útját. Én eladtam neki a marhát, hivatalosan. Ő azt a marhát megvette tőlem hivatalosan. Ő azt a pénzt befizette bankba, a bank is keresett rajta, mert minden is, akkor elmegyünk a bankba. A bankba azt mondják, Ferenc, nem bír fővenni, csak 600 ezerre. De hivatal másfél évig az előszágon. De most azt mondják, van az a firmája. Igen. De azt a senki nem nézi meg, hogy azon 10 marhát nevel, vagy 100 marhát nevel, ő csak veszi, meg adja tovább. Meg tudod, hogy csinálja, hogy kerülik ki ezt? Nem. Úgy, hogy neki van a firmája, mondjuk évente megvesz egy 50 marhát hivatalosan, meg egy 1500-at mindjárt azt mondta, hogy én elviszem annak a klanitát, és csak írat ki annak a klanitának a nevére. És akkor az úgy jön le az államnak, hogy te eladtad a Misi klanitának a marhádat. Ő meg a Prevost elvitte oda. És nekem... Ez a Prevost-e is képvizetni, az a kicsit idé. Prevost-nék, vagy mi a fene. Ő is úgy csinálja, hogy akinek van mondjuk havonta, nem tudom, hogy mondjuk egy öknek kírja pénzévé számát, a többit meg zsebe. A kicsi. Igen. Na meg itt a látjuk rajta. Igen. Hogy csukok ott a hús. Az. És akkor az az elmegyőzni, hogy a fúja az izének az állam felé azt mutatja be, hogy ő hivatalosan dolgozik, fizet adót, meg minden. Most az én esetében már nem mér ilyen könnyen. Mert ha én eladok egy kis borjunk, mondjuk a Pistának, a Pistá az, aki fölökülőző gázgép volt, akkor Pistának is úgy kéne eladnom a borjunk, hogy a PDV-t, a Pista befizeti a borjunknak az árát az én nevembe. És a PDV-t a könyvelőnek el kell számolni minden eladott bornyú után 10% az állami. Minden eladott tehén után 10% az állami. Mint hogyha ő edetné az az állam, hát ki a faszom az állam. Minden eladott vita után 10%-ot köszönhetők az államnak befizet. Igen. Hát az állam maguk kitörött. Úgy oldjuk meg, hogy mondjuk a Pista ideadja nekem a pénzt, mondjuk teszem a 20.000 dinárt egy bornyújé, és akkor úgy írjuk be, hogy az a bornyú, teszem azt nem kerül csak 12.000 dinárra. És addig jó ez, hogy nem jön ki egy kontrolla, most nem állapítsa meg, hogy egy bornyú neked nem kerülhet 12.000 dinárra. És akkor annak a 12.000 dinárnak a 10%-át nekem be kell fizetni 1.200 dinárt az államnak. Azt fedem le ezzel azokat a, azt fedem le ezzel, ami PDV-s rakonyai vannak. Mert én azt mondom, hogy én azt nem fizetem be az államnak, mert én annyi pénzt költöttem el, itt van a papírom, hogy vettem plavot, meg vetőmagot, meg úriát, meg ezt, meg azt, hogy azt nekem neki jön befizetni. Abba a pillanatban, amikor én azt nem tudom számlával lefedni, abba a pillanatban, abba a hónapban, a tavalyi évre minden hónapra 3500 dinárt be kellett fizetni az államnak. Mert nem tudtam számlával lefedni. Annyi visakom lett. Ha megszorozzátok, akkor az 36.000 dinár. Még az államnak. És akkor kellenek ezek a számlák, hogy kell ezek számlával, mindent lefedjed, érted, amit te eladsz, azt le kell tenni. Adok el hozzá a cukoricát, akkor az lesz kicsi minden mennyit, hogy hívják. Várjál, tehát... Egy álba ki, hogy legyen. De akkor, neked is kell, hogy is hívják, akkor fixál, elváltsunk el neked is, már a végén van, de fogják vezetni. Nekem már szerzik úta ez van. Nekem van, akkor számlázó, nem? Persze. Csak internetes akkor. Ja, ő csinálja a számlákat. Én hálózok egy fordulunk, a kérdelő kívülja a Pistának a nevére, és én eladok valamit, akkor én a gedővel gyújtom valamit, a kérdelőnek szólok, hogy akarok a gedővel cukoricát. A Gebinek kiállít egy számlát, hogy a Gebi nekem kötlelt annyit fizetni, így az úgy érani. Online akkor. Online rácsolni. Itt nagyon látszik, hogy nem tudom. Hát egy többet kapta a kukoricája, a búzány, mint az, aki nem pégy éli. Hát jó, hogy ez volt. Csak szerintem nem bírtam meg olyan sosem, hogy az én nevemre adod el kukoricát, akkor te több pénzt kapsz, mint amelyik te most kaptál. Csak te sosem nem akartad megérteni, mert egy már akartad mondani, hogy jó, akarok 10.000 dinárt, te ezt nem értetted meg sose, hogy ha én adom el a te kukoricádat PDV-n, ha az én nevemben van, akkor nem 8%-ot, hanem 10%-ot kapsz észre a PDV-re. 10%. Igen. Sokat az nagy mennyiségnél, csak számolt ki. Most én neked ezt hiába magyaráztam, mert te akkor sem, jó van, nem érted azt ki. Hát, buta vagyok. Nem vagy te annyira, mert mindig akkor, hogy nagyot kérdezi, hogy mind nem hallom. Mit mondtál, mint a mama tudom, mikor te mondtad a tárgyalat, akkor nem hallja. Ez a érti, ő nagyon jó is érti. Nem hallom, hát ott pedig ők bántanak. Megszoktuk minket. Ilyen ez a pedig. Csak az ember arra törekszik. Azért vettem a számlát, meg azért kell a számlát, hogyha én életem adok el valami hivatalos, akkor le tudja azt tenni. Ha nem fedem le, akkor én fizethetek neki. De muszáj volt ez is, mert ugye a teljes papírokat ők hivatalosan adják nekem, mert ha nem adták el hivatalosan nekem a teljes papírokat, mert itt könnyen rászaladtam volna égre, már ugye megvan, hogy hány milliót, ha befért egy gépbe, most ha nem fizett az államnak vagyonadót, akkor azért 5 évig, ha az inspektor jön, ne dáj Bozse, 5 évre visszamennek, ki tudja írni a pénzt, hogy vissza fizetett az államnak. Érted? Itt is azok a pénzek, akik ilyen nagy pénzeket vesznek tőle. Most például neked. Eladod a cukoricát, a számládon hivatalosan megjelenik egy nagy összeg. Most ez a bank azt az összeget, azt jár az ügyelvrát, hogy neked jött a számlá, az egy nagy összeg. És akkor megnézik, hogy akkor megépe neked az, az az élet. És megnézi azt az adó, hogy fizetsz-e az államnak nyereséges adót, hogy te milyen jó nyereségben vagy. Érted? És akkor nekem is azt mondta a könyvelő, hogyha most érted, hogy hivatalosan ugye megjön a számlámra az a tejpéz, akkor megnézik, hogy egy év alatt hányszor kaptam a tejpézet, összeszámolják, és azt mondják, hogy én adót csalok. Közben meg csak dolgozom. Ha, de az. Érted? Ha, túl. Az a csaló, aki dolgozik. Azért túlhajtod magad. Az nem hogy a túl, többet nem, kereső. Nem, igen, azt mondják, hogy ha nem ilyen jó kereső, akkor többet sokat dolgozó, sokat kereső, kötelező az államnak. Igen, de ha nem állítod elé a számlákat, hanem feketén, akkor... Hanem ha te most eladtad volna mondjuk rá, hogy eladja másik a kukoricáját, úgy, hogy nem a bankon köröztünk én a pénzt, hanem a zsebbe, akkor senki nem tud semmit. Úgy kell. De ez mind, ha azért akarják mindenkit nyomni, azért akarják a fiatosokat is nyomni arra, hogy lássák, hogy mennyit keresnek. Fizessenek utána adót, mert az államnak kell a zsebben. Érted? Ezt keresem a... És akkor könnyelő is nekem azt mondta, hogy a feljárás, hát igen, ha most, ha neked meglássák, hogy jó, kaptál pénzt, vagy megint kaptál pénzt, vagy megint kaptál pénzt, hát a végén az jön, hogy adót csalt, mert nem fizetni gyereségadót, meg ízéadót az államtal. Azért különt bele menni ebbe a PDV-be, mert a könnyelő is azt mondta, hogy csak azért menni bele a PDV-be, mert ugye a PDV-be belemész, azért azt mondja, nem különnek, de ezért meg kijön, azt megbüntet. Most nem bír senkinek semmit. De jó van, 8 millióig lehet, addig nem kell PDV-t. Azt hallottam én is. Milyen vették? Már csak 5 millió. Voltam ott az előadáson, a Liget tették 5 millió. Liget, mert robban benne legyenek. Én tényleg is elkészítettem, hogy a kurvélem, mert dobanyéhoz sijöttek az inspektorok. Még a majlátot is megbüntették, de megbüntették, de vele van. Azért, mert adott el fel neked, vagy mi volt, többet. Most nem fizette be az államnak a tisztáblatot. Ó, ez nem is fölötted. Mindjárt. Még talán a majáékat nagyon megbüntették, de hát a majáék azok már... Annak rád, hogy basznál. Még? Az én eszemesen, az én ezért mutat fel, hogy hát mondom akkor én nekem, azért minél többet dolgozom, annál jobban bandita vagy. Bandita vagy. Nem. Azért, mert az államnak kell fizetni, mert az állam megengedi azt, hogy itt gazdulják. Hát aki a izé... Nézd, a három volt ebben. Aki a izé... Aki nem veti, akkor be a főügyünk.